शुणो मद भक्ति महात्म्यम, मेरी भक्ति क्या महात्म्य वो सुनो। भक्त महात्म्य नहीं, भक्ति का जो मेरी भक्ति करे उस भक्ति के कारण से जो क्या लाभ होगा आपको बताए। मत भक्तेर महात्म्य, भक्त से नहीं भक्ते है महात्म्य। अपिचे शूद्राचार भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवधितो दिशः। अपिचे शूद्राचार, अपिचे दोनों के प्रयोग कर दिया, तात्पर्य है शूद्राचार जो कर रहा है वो स्वधर्म का शूद्राचार। जैसे मछुआ है, अब उसका आचरण मछली तो मारेगा ही, वो व्याज है पशु को मारेगा उसका अपना स्वधर्म है। क्षत्रिय है युद्ध लड़ेगा तो मरेगा, लोग तो मरेंगे ही ना, बोले चलाएगा मारेगा, है तो दुराचार लेकिन वो सुदुराचार है क्योंकि स्वधर्म पालन कर रहा है। वह हिंसा वो पाप नहीं देगा, क्यों माम अनन्य भाव बचते हैं। इसे भगवान लोग पहले कहना अर्जुन क्या युद्ध स्व माम अनुस्मरच, मेरा स्मरण करते हुए उसे लड़ना है। माम अनुस्मरण युद्ध स्व से माम अनन्य भाव भजते, मेरे को अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। ऐसा भक्ति करता वाला व्यक्ति यदि किसी जन जन्मांतर के पाप की वजह से ऐसे घर में जन्म मिला है जहां पर उसे अनेक प्रकार के पाप करने पड़ते हैं, दुराचार करने पड़ रहे हो, तो ऐसा उसको साधु मंतव्य उसको साधु ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक व्यवस्थित ही सह ही मन यस्मार सह सम्यक व्यवस्थित, वह यथावत जो है व्यवस्थित है, मैंने व्यवहार कर रहा है अपने मजबूरियों में, व्यवहार कर रहा जान रहा है यही एक दुराचार है, लेकिन स्वधर्म का त्याग नहीं कर पा, अजय स्वधर्म कर रहे हो, ऐसे कोई ना लेना है। दैवीं प्रकृति माशरता का आग्रह है, दैवीं प्रकृति माशरता माम भजन की ये जो कहा हुआ था उसी को लेकर समझे कहा जा रहा है यहाँ पर। अने भक्ति स्तुति के द्वारा स्तुति के लिए बात कहा जाए, पापीयताम अपि तत्र अधिकार अस्ति, पापीय जो पुरुष है पापतम पुरुष को भी वास्तव भक्ति में अधिकार है ये दिखाना चाह रहे हैं। इसके स्तुतियां की जा रही है आगे आने वाले और भी 3 श्लोकों के द्वारा यही सब बातें चलेगा। आश्रम अपिचे यद्यपि सुष्ठु दुराचार, सुदुराचार भाषण देखो सुष्ठु दुराचार, शोभन दुराचार नहीं, सुष्ठु और शोभन बहुत अंतर हो जाता है। सो काने करते हैं स्वति पूजाया, पूज्यता होती है शोभा होती है, वो नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। या सु का अर्थ है सुष्ठु सम्यक कर रहा है दुराचार, दुराचार कर रहा है तो बढ़िया ढंग से करता है, बकरा काट रहा है बढ़िया ढंग से काटता है बकरा, है तो कसाई नहीं काम उसे काम ही वही है, और काम वही है तो ढंग से काटेगा, वो उठपटा नहीं कर रहा काम, ढंग से काम करता है। अपना पापाचार कर्म जो भी उसे अनेक जन्मों के पापाधिकार जन्म में ऐसा घर में जन्म हुआ है जहां पर कैसे कर्म करने पड़ते हैं, सुधर्मत्व हो चाहे अन्य किसी कारण से भी हो, लेकिन वह कर रहा है कैसे सुष्टु दुराचार। अतीव कुत्सित आचारों भी कहने का मतलब अत्यंत कुत्सित आचार है उसको भी वो सम्यक कर रहा है, सुष्टु कर रहा है। इन कैसे कर रहा है, इन साथ साथ तो भजन कर रहा है। ये तो रविदास जी थे ना, रविदास जी चमड़े का जूते चमड़े की चीजें बनाते थे, मरा हुआ मुर्दों की बनाने पशुओं का चमड़ा दूसरों लाते काट के लाते थे और उसको बनाते थे चमड़े को, उसको पहले धोना शुद्ध साफ करना, उसके दुर्गंध रहता ही है पहले शरीर को सब ठीक करना पड़ता है, सारे मल निकाल उसकी प्रक्रिया है पूरी अपनानी पड़ती है, और फिर को तेल खिलाते हैं जीत खिलाते हैं रगड़ते हैं अच्छी तरह से तैयार करना, जूता ऐसे थोड़ी बन जाता है। आजकल तो फैक्ट्री अलग गई, अलग बात मशीनों से हो जाते काम, आदमी को नहीं करना पड़ता, लेकिन केवल आदमी करते था रही था करते, लेकिन 24 घंटा ब्रह्म चिंतन ब्रह्म का एक जो है अनेक दुहा लाते रहते थे ब्रह्म जी मारे में सब निर्गुण सगुण सब बोलते अनन्य भाव से। कई बंदे पता ही नहीं तो सामने कोई बैठा भी है आया है बैठा है मालूम गा रहे हैं चिंतन हो रहा है बोल रहे हैं अपना घोट रहे हैं कमरे को ऐसे और भी अनेकों दृष्टांत है। जाति के कारण से उनको निम्न जाति में अनेक जन्मों के लिए पाप वगैरह था जिसके संस्कार लेश कार्यक्रम बन चुका है उस कार्यक्रम भोगार्थ उनके ऐसे घरों में पैदा हुआ और सुष्ठु दुराचार करते रहे हैं किंतु साक्षात सम्यक व्यवस्थित हो माम भजरे अनन्य भाव अनन्य भक्ति संत करता अनन्य भक्ति वाला हो करके वह मेरा ही भजन करते हैं जो सागरेव सम्य व्रतव का मंतव्य ज्ञातव्य ऐसे पुरुष को भी साधु सम्यक वृत्ति वाला सम्यक जीवन व्यतीत करने वाला ऐसा अर्थ ऐसा उस व्यक्ति को जानना चाहिए समझना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में अनेकों शास्त्र है जिस विरुद्ध में भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति सकल पापों को धो देता है। जो दैनिक शास्त्र श्रुति श्रुति क्या कहती है नैनम तपांसि न ब्रह्म नाग्निहोत्रम न दक्षिणा हीनाचारम इतो हीनम तारयति कतंचन कहते नैनम तपांसि जो हीनाचार हीन है आचर जिसका ऐसे व्यक्ति को तप पवित्र नहीं कर सकते ब्रह्म मन ब्राह्मण पवित्र नहीं कर सकता अग्निहोत्र कर्म से पवित्र नहीं कर सकते और जितना दक्षिणा दान द्रव वेद से पवित्र नहीं कर सकते इतो हीनम तार कदंचन उससे भी हीन को किसी प्रकार कौन तार सकता है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है नहीं नहीं नहीं वात्स्यायन धर्मसूत्र वात्स्यायन धर्मसूत्र छठा अध्याय दूसरा सूत्र पहले सूत्र फिर स्मृति देखिए वात्स्यायन स्मृति में आचारहीनं न पुनन्ति वेदा आचारहीन पुरुष को वेद ही पवित्र नहीं कर सकते दूसरा क्या करना वात्स्यायन स्मृति छठा अध्याय तीसरा श्लोक दक्ष स्मृति दूसरे अध्याय 22 श्लोक में कहा संज्ञाहीनो अशुचिं नित्यम अनर सर्वकर्मसु संज्ञा बंधन आदेश रहित व्यक्ति वह अत्यंत अशुद्ध होने के नाते पर किसी ने कर्म के अधिकारी नहीं रहेगा तो उसको भगवान क्या करेगा। और मनुस्मृति का कहते स्वे स्वेकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तित विपरीत दोष अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा रखती है उसी का नाम गुण है और उसी विपरीत का नाम दोष। कठोर प्रसन्न में भी ना वृतो दुष्चिंता न शांतो न तपस्कृत प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली तो प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली तेईसवा मंत्र में जिसे आप दुष्चरित्र से व्रत नहीं हुआ और ब्रह्मज्ञान के अधिकारी नहीं गमन नहीं लग सकता विद्यार्थी में समीक्षण कर ले तो भक्ति कर लेगा कैसे करेगा ये दुराचार्य का मन भक्ति में कैसे लग सकता है कहते लग जाता है वो तो किसी अनेक जन्म का पाप कर्म की वजह से दुराचारी हो रखा है लेकिन पुण्य कर्म भी तो है ना वो उसको भक्ति में करा देता है साथ साथ करते करते है क्या हो जाता है शिवतम भव धर्मात्मा विष्णु होता है। अनेक जन्म का कर्म की वजह से जो जन्म मिला एक जन्म वह भले ही दुराचार वाला जन्म मिल गया वो दुराचार जन्म मिला न होने से दुराचार करते हुए भी साथ साथ भंग नहीं कर रहा है ऐसे तो सागर एव मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह सम्यक व्यवस्थितो ही सह क्यों क्योंकि बाचार सम्यक मन यथावत व्यवस्थितो ही मन यथा साधु निश्चय सह क्योंकि वह यथावत व्यवस्थित है, न श्रुति श्रुति जो उसका विकार में कहा हुआ है उसके अनुसार वह सभी व्यवहार कर रहा है, इसलिए उसको साधु ही है, साधु निश्चय वाला है, यथार्थ निश्चय वाला होने से उसको साधु मानने में कोई दोष नहीं है, वह सत्पुरुष मानने में कोई दोष नहीं है कर रहे हैं। क्योंकि आगे क्या होगा ऐसे करने वाले पुरुष को, जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रहश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है। यानी यहां विस्तार से उन लोगों का लेना है जो भजन भी कर रहे हैं और दुराचार भी कर रहे हैं। केवल दुराचार करने वालों को नहीं लेना, केवल भजन करने वालों को भी नहीं लेना, हमेशा दुराचार करते हुए भजन कर रहे। इसलिए यहां थोड़ा मधु इनकार गलत कर गए हैं, अजामिल आदि को दृष्टांत दे रहे हैं, अजामिल तो केवल दुराचार नहीं था, भजन तो कभी नहीं था, वो भी दृष्टांत ठीक नहीं। और आगे 31वें श्लोक में जाकर के और गड़बड़ कर देते, दृष्टांत में क्या कर लिया, अजामिल प्रहलाद ध्रुव गजेंद्र आदि प्रसिद्ध आय बने लिया, प्रहलाद ध्रुव को भी घुसा दिया। अरे प्रहलाद का दुराचारी था, ध्रुव का दुराचारी होता है, धर्मात्मा बनाओ, पहले से धर्मात्मा है, शुभ धर्मात्मा ही प्रहलाद भी और ध्रुव भी, दोनों श्लोक एक मिलते है ना, जो दुराचार करता भक्ति करेगा वो शीघ्र भक्त धर्मात्मा उसके साथ बना रहे। इसका दृष्टांत ऐसे लेना है ना, जो दुराचार करते हुए भक्ति करने की वजह से जो शीघ्र ही धर्मात्मा हो गया, ऐसे दृष्टांत हो, ऐसे दृष्टांत कौन होगा, वाल्मीकि ही होंगे, व्यास होगा, है ना, व्यासेश्वर का व्यास जो है वो क्या है, अपनी जो दैनिक पूजा पाठ जितना किंचित उसका ज्ञान में करता ही रहा। कोई भी व्यक्ति है, आदमी को शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य जो भी है, अपने अकल में जितनी आती उतनी पूजा पाठ तो हर घर में करते, ऐसा कौन नहीं करता, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पूजा पाठ नहीं होता है। अब पूजा पाठ का स्वरूप अलग वैदिक है कि स्मार्ट है या आधुनिक है, क्या है फिल्म करते सभी, ईसाई है या मुसलमान है या बौद्ध है, जो इस धर्म में आज पैदा हो रहा है अपने अपने धर्मानुसरण जो उसको समझ में आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ वो करता है। आदमी करते पत्नी करते पत्नी तो आदमी करते कोई कोई तो करने में लगा हुआ है, घर तो करते ही है। इसलिए एक अनाड़ी काल में भी जरूर होगा, कलियुग में ऐसा निकला है तो कहने की आप सत्युगा में भी जरूर होगा। जो आदमी अपना वर्णाश्रम अगर दुराचार कर रहा हो तो भी अपने घर में एक चिंतित पूजा पाठ सामने पर करता ही है। दृष्टिकोण से ले लिया अजामिल को, क्या अजामिल अपना ब्राह्मण था ना, भले ही दुराचारी हो गया तो दुराचारी हो गया था, इसलिए अपना ब्राह्मण होने के नाते कुछ कुछ पूजा पाठ तो करता ही होगा, तो साथ तो भजन भी कर रहा है ना, अजामिल का शाम को लिया ना, और गजेंद्र का पशु था उसको वर्णाश्रम धर्म था उसे पूजा पाठ करता होगा साथ में, बहुत संकट में आया, आरती के अंतर्गत वो है ना, आरतो अर्थार्थी है ना, पहले कचरे जिज्ञास हो ज्ञानी से आप एक पीड़ा में आए, पीड़ा में भगवान का नाम ले लिया, ऐसे दृष्टांत इन्होंने सब जोड़ करके थोड़ा ठीक नहीं किया है। अब उसको खेत काम करके जब रखते हैं उनको घटा भी सकते हैं, बात अच्छी है, पूर्जन के संस्कार पूर्जन पूजा पाठ किया था, जन दुराचारी हो गया था हाथी भी गजेंद्र, और दोनों मिल गए तो क्षिप्र धर्मात्मा हो गया, कोई आगा के भगवान संकट में और फूल चढ़ा दे भगवान नाम लेते हुए, ऐसे भी आप घटा करके संस्थान करके क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। वो ज्ञानी हो गए नहीं कह रहे, देखिए भगवान ही बहुत सुधर गए हैं, बोलते क्या कर रहे हो, धर्मात्मा हो जाएगा, इन्हें कह रहे हो राज ऋषि हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं कहा, वो धर्मात्मा होगा मेरे शुद्ध अंतकरण वाला हो जाएगा, जल्दी ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, धर्म प्रधान आत्मा अंतकरण, धर्म प्रमुख है अंतकरण, धर्म चित्त शुद्ध अंतकरण वाला होकर के शाश्वत शांति में गति शाश्वत शांति को वो प्राप्त करता है, विषम को प्राप्त करता है, वो प्रति को प्राप्त करता है। एक तात्पर्य बताएंगे, एक कौन थे सचमुच सच्ची बात यह है, सुन लो, न मे भक्त प्रदर्शित, मेरा भक्त कभी का नाश कभी नहीं होता, मुझमें अर्पित अंतकरण जिसका, ऐसे मेरा जो भक्त है उस भक्त का विनाश किसी प्रकार से नहीं हो सकता, उत्तरोत्तर से भलाई होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, उसका नाश नहीं हो सकता। विलक्षणता जो ध्यान देना है कि पूरा उपासना प्रकरण में संबोधन जाकर कौन्तेय पार्थ स्त्री संबंधी मिलेगा, ये भक्ति ये सब श्रद्धा समर्पण के साथ क्या है स्त्री में ज्यादा पुरुष की अपेक्षा, इसलिए आज के साथ गुरु लोग अपने पास एक चली रखते क्यों ज्यादा श्रद्धा समर्पण सब कुछ है ना, और कई उत्तराधिकारी चेली बना दी, चेलियों को उत्तराधिकारी बना दिया, पहले और ठीक है ये समर्पित है श्रद्धा है सब कुछ है इसी को गुरु बना दिया, संन्यास ले लिया साथ में युद्ध चल पड़े गलत कर लेना, कलयुग है सब चलता है। उत्सृज्य जब बाह्या दुराचारता अंत सम्य व्यवसाय सामर्थ्या, क्योंकि बाह्य जो दुराचारता थी उसको त्याग करके अंत सम्य व्यवसाय सामर्थ्य भीतर से सम्य प्रकार से व्यवहार करता रहा, उस सामर्थ्य की वजह से क्या हुआ, क्षिप्रम शीघ्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है, धर्म चित्त हो जाता है, शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, शायद शुभ कर्म करने वाला हो जाता है, ऐसे समझा। त्यागेगा नहीं होगा वो दुराचार को क्या देता है, दुराचार विशिष्ट भक्ति करने के कारण से है, वो भक्ति जब जितनी हो जाती है इन समय व्यवस्थित भी है वो, अतएव क्या है उसका सारा दुराचार अपने आप निवृत्त हो जाए छूट जाए। उत्सृज्य बाह्यम दुराचार का श्री बिना क्षिप्रम हो धर्मात्मा नहीं हो सकता, सिद्धांत सही होगा दुराचार को त्याग देगा, त्याग करके अंत सम्य व्यवसाय सामर्थ्य भीतर में सम्य व्यवसाय उचित स्वधर्म और स्ववर्ण और आश्रम अनुसार में जो आचरण कर रहा था उसके वजह से वो क्या हो जाता है क्षिप्रम शीघ्रम भवदी धर्मात्मा धर्म चित्त धर्म प्रधान चित्त वाला होगा, मैंने वशु दंत कर्म ले सकते हैं और तो यहाँ पुण्य कर्म प्रदान करने वाला हो जाएगा, निश्चित रूपेण होगा शश्व नित्यम शांति उपशम निगच्छ शांति मोक्ष नहीं लेना है, इसे भाषा तो उपशम को प्राप्त करेगा, नित्य उपशम नित्य उपरति को प्राप्त करेगा। सुनो परमात्मा वास्तविक कथा यह है वो सुनो, कहते प्रतिजानी ही कहे कौन थे संबोधन प्रतिजानी ही निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु न मे मम भक्त मई समर्पित अंतरात्मा मद भक्त न प्रणशती, यह प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय कर लेना, निश्चितां प्रतिज्ञां करो, निश्चित प्रतिज्ञा करके तुम अपने हृदय में ठोस गांठ बांध रख लेना एक भक्ति है, जैसे तुम्हारी माँ कुंती जो है मेरे भक्त ने आज तक उसकी कोई चीज का नाश नहीं हो सका, लोग कितने कोशिश किए पंच पांडवों को मार डालने अनेक प्रक्रिया अपनाया दुर्योधन ने, और इसी तरह से भगवान कृष्ण लीला में कितने प्रकार उपद्रव पैदा किया गोकुल में कंस ने, अनेक प्रकार राक्षस को भेज कर बच्चों को खा रहे नहीं सर्प मुंह खोल के बड़े अजगर बन गए और सारे बाल बाल गुजरे उनको खा पिया, लेकिन नमे भक्त कुछ नहीं बिगाड़ सके, सब चिंता लौट के बाहर एक से लीला कर दिखा दिया, ये मेरे ऊपर विश्वास करे मुझे भी जितना अंतकरण को अर्पण कर लिया है उसे किसी भी प्रकार का बाल बम का कोई कर नहीं सकता, हर प्रकार का रक्षा कर सकते, तुलसीदास जी की झोंपड़ी की रक्षा कर बताया ना, वो लघु संघर्ष करने जा रहे थे उस समय भगवान राम और लक्ष्मण दोनों पहरेदारी दौड़ मार रहे हैं झोंपड़ी की, कोई इन झोंपड़ी के अंदर न घुस जाए। और इन्होंने लिखा है, मेहनत किया है, इन्हें पत्रिका राम राम के माना दूसरे चोरी न कर दे, कोई जला न दे, उसके पहरेदारी। और कौन संपत्ति वहां क्या कुछ संपत्ति नहीं हो झोंपड़ी में, लंगोटी कंप्यूटर के साथ में ले गए हैं, वो भी नहीं है वहां पर, केवल ग्रंथ की उसकी रक्षा। उनकी तो खरी है, उनसे तो कहने क्या है, जब उनकी चीज मेरे बैग वस्तु ग्रंथ को भी रक्षा कर रहे हैं तो उनकी तरफ से क्यों नहीं होगी। एक रहकर एक दृष्टांत है, इसे कहते हैं सुनो परमार्थम कौन्तेय, हे कौन्तेय पारमार्थ सुनो, जैसे तुम्हारी माँ के हमने तुम माँ के तुम्हारी माँ के भक्ति के कारण से उस माँ के संतान तुम सब भी रक्षा करते रहो उसके साथ साथ, उसी प्रकार से इसे निश्चितां प्रतिज्ञा प्रतीक उपसंहार कर दिया, निश्चितां प्रतिज्ञा करो सावत्यम सगर्वं च प्रतिज्ञा करो इत्यर्थ। अरे बड़ा सभा मंडप में भी जाकर घोषणा करो, चिल्ला करके दृढ़ता पूरा विश्वास सबको मिलना पड़े, इस बात को कहो भगवान के भक्ति कभी हानि नहीं होती, कभी तुम जाकर बोल सकते हो ऐसे दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा तुम कर डालो, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। पहले बार का योग क्षेम वह और भक्त प्रण ये भक्ति प्रकरण में सारी बात की जा रही है। अति मूढ़ हो अशरणों भी न प्रणशी, भले मेरा भक्त अति मूढ़ है अशरण भी है, मसूलिकार ऐसा विषय दे प्रार्थे मानो भी न प्रणशी, किंतु कृतार्थ है यो भवनी, किंतु कृतार्थ अवश्य होगा। इसला की मूल और आषण का दृष्टान के अचामिल है, पुत्र मोह में चला रहा है नारायण नारायण करके भगवान का नाम, अत्यंत मूर्ता को रोक और भगवान की शरणागत नहीं है, ये नारद रूप गुरु की कृपा है और भगवान नाम स्मरण भी पहुंचा दिया उसको। इस दृष्टिकोण से यहाँ अजाम दृष्टान देते हैं जो उनके अपनी व्याख्या के अनुसार उचित बनता है। भाषा अनुसार भाषा फिर इतना ही कार्य धीरे धीरे कार्य है, निश्चिता प्रतिज्ञा करो न मे मने मम भक्तो, मम भक्ता मने कौन होगा, न मे भक्ता मई समर्पित अंतरात्मा एवं भक्ता, मुझ में ही समर्पित है अंतकरण जिसका, ऐसे व्यक्ति को मैं मज भक्त मानता हूं। अन्य भक्ति करने वाला भेद पूरा नहीं, उसको समर्पण हो गया अंतकरण का मतलब क्या, कर्तृत्व भोक्तृत्व अहंकार सारा समर्पण कर देना ही अंतकरण का समर्पण, यानी मन बुद्धि अहंकार से सब समर्पित हो गया, मने जीव ब्रह्म एकत्व रूपी अनन्य भक्ति चिंतन करने वाला वही मेरा असली भक्त है, तादृश भक्तों का न प्रणशति किंच मा, इसे यहां करके मसूदनी बाजी और जैसा लगता कि मई समर्पित अंतरात्मा कर दिया उसको मत भक्त मानते भाषा, और वहां अजामिल का अंतरात्मा थोड़ी भगवान में समर्पित था और दृष्टांत कैसे बनेगा, उन्होंने जाके जा क्या कर दिया, जब से लंबा फेंक दिया प्राण संगठम अपनोपी अति मूढ़ो अशरणोपी इतने मसूद नहीं पहली पंक्ति देखो, ऐसी सब उन्होंने विस्तृत उन्होंने लंबा फेंक दी व्याख्या और अपने अनुसार उन्होंने अपनी व्याख्या के अनुसार दृष्टांत दिया अजामिल वगैरह। भाषाकार कहते हैं मेरा भक्त का तात्पर्य हुआ है कि मुझ में अनन्य हो गया है, मुझे समर्पित है अंतकरण जिसका, उसको देना मत भक्त, ऐसे कर राजा मेरा जो है दृष्टान नहीं हो सकते हैं, मत भक्त ना प्रणशति थी, ऐसा जो मेरा भक्त है उसका प्रणाश कभी नहीं होता किंच, इतना ही नहीं। लेकिन अन्यत्र जो है जो पाप है पापों का नाश नहीं होता, उसका खंडन यहां खो गया, पापों जैसे भी पाप होगा सबका नाश हो जाता है भक्ति से उपासना से, इसलिए अंतकरण की शुद्धि के लिए मुख्य रास्ता उपासना होता है। निष्काम कर्मयोग मद करता है शुरू में, उसके बाद भक्ति के बिना केवल निष्काम कर्मयोग से काम चलता नहीं, निष्काम कर्मयोग होना निष्काम भक्ति भी होना, निष्काम भक्ति भी अनन्य भक्ति हो जाए तब गारंटी है निश्चित है उसका व्यक्ति को कि अवश्य ही उसे अंतरण शुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तद्वारा ज्ञान सफल होगा। मां ही पार्थ काश्रित ये पिश्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्या शूद्रास ते क्रियांति पराम गतिम। मां भी पार्थ देखो संबंधन पार्थ हे पार्थ माम ही यही मन यथा मुझमें आसक्त व्यपाश्रित्य ये पिश्यु पाप योनय जो भी पाप है योनि कारण जिनका ऐसे जो शरीर मिलते हैं जिनको जिनका कारण कैसे ऐसे शरीर मिले कारण क्या है पाप ही कारण था। कौन से शरीरों को बोल रहे हो स्त्री का जन्म जो होता है पूर्व जन्मों के पाप के अधिकता में स्त्री जन्म की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म में पाप के अधिकता में वैश्य का जन्म की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म में पूर्व जन्मों में पाप के अधिकता में शूद्र का जन्म प्राप्त होता है। स्त्री वैश्य और शुद्र स्त्री से कोई भी स्त्री ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य चारों की स्त्रियों को लेना है सामान्य रूप में स्त्री कर दिया और वैश्य वर्ण ले लिया शुद्र वर्ण ले लिया दो वर्ण छोड़ चुके जो आगे लेंगे ब्राह्मण और क्षत्रिय को अगले श्लोक में लेंगे। क्रिमितिक न्याय के लिए दिया गया श्लोक पाप योनि कह दिया कई लोग नाराज होते भगवान कहते स्त्रियों को पाप योनि पाप है कारण जिनका पाप है जन्म का कारण जिन लोगों का उन लोगों को पाप योनि कहा जाता है। लेकिन ये भी तो अन्य शक्ति स्मृतियां भगवान ने कहा तो नारी आपको पूछ जन्म दे नारी को लोगों पर चढ़ा भगवान से पढ़ कर भगवान जहां नारी की पूजा होती जाने का सम्मान होता है वहां देवी देव सब रमन करते हैं तथा रमन दे सर्वदेवता। यह हमें सिर्फ प्रकरण अनुसार है ना देखना होता है। अब यह प्रकरण चल रहा है इस प्रकार की शुद्ध राजा जी बोल रहे भक्ति का प्रकरण है और भक्ति के प्रकरण में क्या है सबसे ज्यादा समस्या इन लोगों में आता है जो कि धर्म करने के पीछे इन तीनों में विशेष रूप से समस्या आती है स्त्रियों वैश्या शूद्रा। ईमानदारी से पैसा कमाने वाले भी हैं लेकिन अधिकतर बेईमानी से पैसा कमाने वाले ही हैं। वैश्यों में ठगते ही है ना बिना ठगे कमाए कहां ईमानदारी की कमाई ही वो अपना महल थोड़ी बना रहे लोग देख बड़ा विचित्र होते हैं हम देखते हैं करोड़ों रुपया खर्च कर रहा मकान में मकान में लगाए जा रहे ये बना वो बना ये जोड़ो वो जोड़ो और फिर भी हमारे काम में जो तेरे महाराज कुछ नहीं है पैसा नहीं है क्या करें ये हो रहा है वो हो रहा है मकान बनाया जा रहे हो करोड़ों कहाँ से लगा रहे हो कहाँ से आ रहा है अगर कुछ भी नहीं है हमारे हमें मजदूर को 2 रुपये बढ़ाएंगे नहीं सब्जी को 8 आना दिन लड़ाई झगड़ा कर डालेंगे वहां ये वैश्यों का हाथ एक एक पैसा जोड़ने के चक्कर में जो सब पाप कर पाते फिर वो जन्म पाप किए हैं इसलिए ये वैश्य जन्म मिला और यहाँ भी पाप करते रहे पूर्व जन्म पाप किए हैं स्त्री जन्म मिला फिर भी यहाँ पाप करते रहे। जैसे श्लोक है पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः नष्ट प्रज्ञ पापमेव पुनरारभते नरः महाभारत 5वां सर्ग 21वां अध्याय 61वें श्लोक का पूर्वार्ध उत्तरार्ध और 62वें श्लोक का पूर्वार्ध पापं प्रज्ञां नाशयति पाप हमेशा आदि प्रज्ञा को नष्ट कर छोटा सा पाप ही करा देगा तो धीरे धीरे विवेक नष्ट होना शुरू हो जाएगा। पापम क्रियमाण पुनः पुनः प्रज्ञा नाशी पापम प्रज्ञा नाशयति क्रियमाण पुनः पुनः और ऐसा नष्ट प्रज्ञा पापम में पुनरारभते नर ऐसा नष्ट प्रज्ञा वाला नर क्या करता है बारंबार जन्म में बारंबार पाप ही कर दे रहता है। ये चक्र श्रेया कर स्त्रिय वैश्या शूद्र और शूद्र का भी यही हाल है पापमेवाश्रयन्ते छल कपट झूठ अपने पति और बच्चों के लिए अनेक प्रकार करनी पड़ती है स्त्री को करके अपने परिवार के झूठ बोलना छलना कपटना सारा वैश्य तो कमाने ही करता है, स्त्रियां कोई भी स्त्री, ब्राह्मण स्त्री, क्षत्रिय स्त्री, वैश्य स्त्री, शूद्र, कोई भी स्त्री हो, अधिकतर जितने मिलता है अपने परिवार का मोह में धर्म को उल्लंघन आसान से कर जाते हैं। और शूद्र को कहने ही क्या बेटा, वो सदा धर्म के पथ पर चलता ही रहता है। लेकिन वे भी माम देवा शुद्ध मुझ में आश्रित होकर के मजबूरी में जो उनसे पाप हो रहा है, सदर्म सत्य पाप हो रहा है उन लोगों से, तो वे या परागति, तो भी वे परागति प्रकृष्ट गति को वे अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। मुझ में आश्रित होकर आश्रित्य स्वागत को लिखवा, मुझ में आश्रित होकर के यदि मैं पाप योनि वाले स्त्री, पाप योनि वाला वैश्य, पाप योनि वाला शूद्र, यदि आपने संस्कार और वासना वशा या स्वधर्म वशा किसी प्रकार के पाप कर्म को करता होगा, तो वे वह पराम गति मिले प्रकृष्ट गति, या पराम गति और मोक्ष नहीं समझ रहा है, मोक्ष का नहीं मिलेगा, क्रम मुक्ति होती है इसलिए अंतर शुद्ध के द्वारा मुक्ति आगे ना वह आगे स्वकर्मा कर्य सिद्धि विंदती मानवा 18वां अध्याय। तो इसी श्लोक का कई लिखने हैं, जब ऐसे पाप है जन्म कारण जिनका, वे लोग भी मुझ पर आसक्त करके अपना स्वकर्म मजबूरी में वासना वसा कर पाप आदि करते हो, तो भी जब वे लोग प्रकृति को बात प्रस्ताव करते हैं कि मुंह तो ब्राह्मण, ब्राह्मण भी क्या नहीं किया, वो तो अवश्य बात कर जाएंगे। कई भी लिखने हैं किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजा तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमान, इमं प्राप्य भजस्वमान किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य, उनके बारे में क्या कहूं मैं जिनका जन्म का पीछे कारण पुण्यहीन होता है। पुण्य है जन्म का कारण जिनका, ऐसे कौन है ब्राह्मणा और क्षत्रिय सामान्य राजर्षय तो ऋषि होता हो, क्षत्रिय होता हो जो ऋषि बन रहा है, ऐसे जो राजर्षि लोग हैं, भक्ता जो भक्ति युक्त, उनके बारे में कहना ही क्या है, वे निश्चित रूपेण अनित्यम असुख इमं लोकम प्राप्य भज समान। इसलिए मेरा जो घोषणा है क्या, जो श्रुति कहती है ना यह चेत वेदी का तो सत्यम अस्थित न चेत वेदी तो महती विरष्टि, केनो प्रतिशत दूसरे खंड पांचवा मंत्र था तो साफ साफ कहता उसको बाकी रहते हैं भगवान कह रहे अनित्यम असुखम इमम लोकम, जो अनित्य है और असुख रूपा है, इमम माने यह जो मनुष्य शरीर, इमम लोकम माने यह जो मनुष्य है इसे प्राप्त है, इसे मनुष्यत्व प्राप्त करके भज समाम मेरी भजन करो, इसी से कल्याण होगा और कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। भागवत में इसलिए कहा है केवल नहीं व भावेन, केवल भावना से गोप्य स्त्री के दृष्टान दे रहा हूं, स्त्रियां केवल भक्ति की भाव से, केवल नहीं व भावेन गोप्य, भागवत 11वां स्कंद 12वां अध्याय 7वां श्लोक, इससे पहले आगे की चिंता है, उन्हें न पुण्य किया न वेद पढ़ा न कर्मकांड की कुछ भी नहीं, गोपियां क्या किए उन्होंने, केवल भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था और कुछ, वह प्रेम की प्रवाह की पूर्णता के कारण से, उस भाव के कारण से केवल उन सबको सदगति प्राप्त हुई है। जितने गोपियां क्या स्त्रियां थी, अपने पाप योनि स्त्रियां तो पाप योनि स्त्री शक्ति मिला है उनको, फिर भी केवल भाव प्रदान और प्रेम किया भगवान का, भगवान का आश्रित करके भगवान का समर्पित करता हुआ सब दुष्टारी किए, इस अनुभूति प्राप्त हुई। जब वे कर सकते हैं तो पुण्य ब्राह्मण किम, जो पुण्य है जन्म कारण जिनका, ऐसे ब्राह्मण लोग और राजस्व क्षत्रिय लोगों के बारे में कहना ही क्या है, निश्चित रूप से वे लोग भी यदि भक्ति का आश्रित कर जाता है अवश्य वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतएव अंतिम भाग है, समाप्ति है ना, अगला श्लोक तो पूरे अध्याय के निचोड़ दे, उपसंहार वर्तमान प्रकरण का समापन कर दे रहे हैं, पर उपसंहारे 33 श्लोक उत्तरार्ध भगवान का, इसलिए हे अर्जुन मैं तुम्हें कहता हूं यह जो मनुष्य शरीर और उसमें भी मनुष्यत्व को प्राप्त करके, क्योंकि कहता है हमारे शरीर अनित्य गारंटी है, डेट ऑफ डेथ फिक्स है, तुम भले जानते हो नहीं जानते हो, मैं जानता हूं और सामान्य रूप में सभी जानते हैं कि शरीर से एक दिन मरना ही है, कौन नहीं जानता, बाप मरा दादा मरता मरे मोहल्ले में रोज कोई ना कोई मरते रहता है, दुनिया देख ही रहा है, नहीं जानते कि हमारे शरीर दिन मरने वाला ही है, हर आदमी जानता है शरीर तो अनित्य है मरने वाला है, और ये भी हर आदमी जानता है सुखम सुखा है, जब तक बढ़िया भोजन रखा है कुछ क्षण तक सुख मिल रहा है, बढ़िया चीज मिला है खा रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, बस उतनी देर दे देंगे, फिर भैंस सो रहे हैं तो दोस्त कुछ देर पर और सुख ले लिया मान लो, और क्या उसे आगे पीछे तो दुखी दुख है, झंझट ही झंझट है, टेंशन बाजी है, अनेक कोई चीज लफड़ा खपड़ा है, इधर असुखम वास्तव असुखी प्रदान है जीवन, आप 24 घंटे का अपना गिनती करके टाइम लिखते जाइए, आप देखिए सुख का समय बहुत कम होता है 24 घंटा, और वह सुख में तामसी सुख भले ज्यादा होगा, क्यों आप ज्यादा सो गए तो सुख मिलेगा, आप बोल रहे हमारे 12 घंटा सुख है, देखो सुख कैसा सुख है, तामसी सुख है, और तामसी सुख को क्या कहा गया, व्रता आयु क्षमण भवे निद्रा व्रता आयु क्षमण, सोना क्या चीज है, आयु को व्यर्थ दो वेस्ट करके बर्बाद कर देना कुछ नहीं, आयु को व्यर्थ गंवाना ही सोना है, शरीर के जितनी जरूरत न्यूनतम सोना चाहिए तभी जाकर व्यक्ति का जीवन मोक्ष मार्ग में सफल हो सकता है, जो अधिक अधिक सोता है वो अधिक अधिक आयु को व्यर्थ चला गया, न भजन हुआ न कुछ नहीं हुआ, सो रहा था सुबह, आयु तो ठीक रहा है ना, टाइम तो रुकता नहीं, तुम इतना घंटा सो जाओ तो तुम्हारे लिए दो दिन और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो है नहीं, फिर कहते हैं कि अनित्य और असुखम, सात्विक सुख खोजोगे तो थोड़े ही होते 24 घंटे, मुश्किल से आपको सात्विक सुख आधे घंटे पौन घंटे एक घंटे का दिखाई होगा, उस हिसाब से ही सकता टोटल करो, तो 23 घंटा दुख में ही निकला ना, इधर असुख रूपा यह जो शरीर है इसे उसमें मनुष्य भी प्राप्त कर सको, भाषिका तो मनुष्य के साथ कर गए मुझसे लेंगे मनुष्य तक ले जाएंगे, जो कहते दुर्लभ मनुष्य शरीर तो सुलभ है, यद्यपि तुलसी काशी तो कहते मनुष्य दुर्लभ मनुष्य तन पावा, मनुष्य शरीर मिलना ही दुर्लभ है, यानी आचार्य शंकर कहते मैंने गड़बड़ बोल रहे, मनुष्य शरीर तो बहुतों को मिल रहा है, सब कुछ ही कर रहे मनुष्य बड़े मृगाचरण थी, सर मनुष्यत्व मिल रहा था, इसे श्लोक में भाषा मनुष्यत्व को ले जाए, मनुष्यत्व प्राप्त करके भी यदि भजन नहीं किया तो सर जिंदगी पूरा बेकार है, मदी विनस्ती ये चेत वेदी अत सत्यमस्ती न चेत यह वेदी मदी विनस्ती, ये नौ पर उस पर लेकर दिया प्राप्त भजस्व माम, मुझे ही मेरा ही भजन जरूर करो, भाष्य दोनों एक साथ माम ही की माम ही मैंने यस्मा इसलिए माम हे पार्थ व्यपाश्रित्य माम आश्रित्वेन गृहीत्वा मुझको ही आश्रित्व स्वीकार करके ग्रहण करके ये भी शिव भवेयु जो होते हैं कौन लोग पाप योनिया पापा योनि ये शांते पाप योनिया पाप जन्माने तीर्था पाप है योनि मने जन्म के कारण जिनका ऐसे लोग कहते थे पाप योनिया पाप जन्मान जन्म कारण पाप था और जन्म के कारण पाप है जन्म के कारण पाप है अरे उसके वास्तव में क्या होता है जन्म त्रिपाप करते रह जाते ये तो श्लोक बोलना भी नष्ट प्रज्ञ पापमेव पुनरारभते नर ऐसे होते ही भी कहते कौन लोग बोलो ऐसे कर अधिकतर स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा स्त्री वैश्य और शूद्र इसे आगे यदि पाप योनि पापाचारश्च तद भक्त्या पराम गति गच्छति तरी किमुत किम उत्तम जाति निमित्त नी आ जाती है इसलिए कहने भक्ति में अधिकार सबको है शूद्र हो किसे ज्ञान में अधिकार सबको नहीं है ऐसे बोल दिया जाता है कर्म में सबको अधिकार नहीं है लेकिन भक्ति में सबको अधिकार ये स्थापित करने से तात्पर्य भक्ति का स्थिति है ये भक्ति की स्तुति की जा रही है यह कहा करके भक्ति के अधिकार सबको है। स्त्रियों वैश्य सुधाते अभी वे लोग भी यहां की गच्छन की पराम गति मैंने मोक्ष नहीं लेने यहाँ पराम गति करते भाषा का क्या करते हैं प्रकृष्टान गति प्रकृष्ट गति को प्राप्त कर जाएंगे। किम पुनर्विधि कई न्याय उत्तम जाति वाले तो कहने क्या फिर वो तो अवश्य प्राप्त कर जाएंगे भक्ति कर लिया तो कौन है वो किम पुना ब्राह्मण पुण्य पुण्य योग नहीं है क्या भक्ता और भक्ति है राजर्ष तथा राजा न चे ऋषि राजर्ष है क्षत्रिय होता हुआ जो ऋषि जैसा जी रहे अपना अपने वर्ण और आश्रम धर्म को सम्यक पालन करने वाले क्षत्रिय को राजर्ष कहते हैं। यह तो एवं जिसने ऐसा है अतो अनित्या अब योग स्थिति खत्म हो गई इसलिए यथे एवं भाषण यथे एवं जिसने ऐसा है इसलिए हर आदमी को क्या करना चाहिए वो अर्जुन को पेश करे अर्जुन के माध्यम से दुनिया को पेश करे भगवान समझा रहे हैं तुम्हें करना क्या चाहिए तुम्हारे कर्तव्य क्या जन्म लेकर के ये विवेक करो कि ये जो शरीर है जो मिला है इस पर मुझे अहंकार नहीं करना है घमंड नहीं करना मैं बलवान हूं मैं धनी हूं मैं ये हूं मैं वो हूं क्यों जिसको लेकर तुम अहंकार कर रहे हो ऐसा धन भी जाएगा जमीन जाएगा जोरू जाएगी जायदाद जाएगा सब कुछ जाना है अंत को शरीर भी चले जाना है यह अनित्य अनित्य हम क्षण भंग हो रहा क्षण भंग हो रही असुखंश और कहता है असुखम सुख वर्जितम सुख वैश्य वास्तविक सात्विक सुख जो है वो भी नहीं है तो स्वर्ग सुख कहां से होने वाला है इससे लोकम मनुष्य लोकम ये जो लोक है जिसके द्वारा लोक के अनुभूति समम जरूरी लोकम जिसके द्वारा संपूर्ण जगत का अनुभव किया जाते हैं वह शरीर का नाम ही लोकया मनुष्य लोकम प्राप्य उन्हें मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इतना यार नहीं करना इससे बात कर दो उन्हें पुरुषार्थ साधन दुर्लभ मनुष्यत्म लब्धवा देखो कहा तक दे खेच कर दे मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त करने से नहीं होने वाला जब पुरुषार्थ का साधन क्या दुर्लभ जो मनुष्य उसे लब्धवा उसे प्राप्त भजस्व सेवस्व माम मेरी भजन करो मेरा सेवन करो अर्थात क्या पहले निष्काम कर्मयोग निष्काम सामान्य भक्ति को लेकर के आप मनुष्यत्व को अपने स्थापित कर लीजिए मनुष्यत्व स्थापित कर लेंगे बाद में आप मुझे वास्तविक अनन्य भक्ति कर पाएंगे जब तब मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। पूरे अध्याय में कहा पांच साधना को संग्रह करके बता रहे कथम किस प्रकार से करूं आपकी भक्ति करो वो दे भजस्व कथम भजस्व कथम भक्ति कुरियान इसे आह मनमना भव मत भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्युक्त आत्मा मत्परायण पांच साधना बता दे रहे हैं पूरे अध्याय के निचोड़ मन मना अनन्य मन का अपने कहते ना तो सर मन मना पहला दूसरा मद्भक्ता तीसरा मदयाजी चौथा माम नमस्कुरु और पांचवा मत परायण युक्त्वा युक्त्वा आत्मानं मामे वहिष्यति इन पांच साधनों से अपने अंतकरण को जब युक्त कर डालोगे तब मुझे ही तुम अंत में प्राप्त करोगे मामेव कर माम नमस्कुरु नमस्कार बता दिए पहले पहले आठ प्रकार का है ना आठो प्रकार नमस्कार अष्टांग युक्त नमस्कार अष्टांग युक्त नमस्कार ग्रहण करना माम नमस्कार मद भक्त मैंने असली भक्त होना नकली नहीं इससे पहले गाने सुना है ना मैंने केशव गोपाल हरिहर ज्वेलर नहीं याद है ना केशव गोपाल हरिहर नार ज्वेलर्स नाम से एक दुकानदार सोने का दुकान लगाया बनिया वैश्या इसलिए याद दिला रहा इसे हमारे सारा धर्म का नाश करने कट्टरता ये जो कट्टरता ये गुण और कर्म को देख ही नहीं रहे। गुण कर्म का कोई महत्व नहीं। विश्वामित्र क्या हुआ, जन्म तक क्षत्रिय था, इसको ब्राह्मण कैसे घोषित हुआ बाद में? अब आप क्या करते, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। आप जन्म को ले रहे, पीछे लड़ाई क्यों हुई और क्षत्रिय ने 100 बच्चों को मार डाला विश्वामित्र ने श्रेष्ठ का, फिर भी अंदर उसका श्रेष्ठ ब्राह्मण का और गायत्री जो ब्राह्मण का हृदय है प्राण है उसी को मिला, अन्य विषयों को नहीं मिला। तो शास्त्र की हम क्या पुराण पढ़ते हो, भागवत पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, क्या पढ़ क्या समझे? कुछ नहीं समझा शास्त्र को। वही कचरा बुद्धि में भरा पड़ा है, जन्म से अभी तक जो है 60 साल है ना, वो कचरा अभी तक निकली नहीं, क्या पढ़ा? शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र को संस्कार लो, शास्त्र क्या कहते वो समझो, दुनिया क्या कह रहा है वहां क्या हो रहा है उसे जानने दे, अपने अंदर ठोस पड़ो समझ शास्त्र को। लेकिन अपने रवि का आपका अभिमान है ना, मैं वैश्य हूं इसलिए तो बुरा लग रहा है, तभी तो खराब लगता है। शूद्र को डाक शूद्र अपने अभिमान है शूद्र तो सबसे बुरा लगेगा उसको, अभिमान में स्त्री हो तो उसको बुरा लगेगा। और शास्त्र बार बार के लिए अभिमान तो क्या हो, जब तक ये क्या हुई तो पशु से और आपने अंतर किया, पशु सारा दिन यही बोल रहे मैं पशु हूं, मैं गाय हूं, मुझे चावल चाहिए, करती रहेगी सबरे सबरे कर घास के लिए असल में वही कर रहे हैं, क्या पालक पड़ा इसे ब्रह्मसूत्र नहीं करो, पशुवादि निश्चय विशेषा सारा जीवन पशु जैसा में बिता देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रख दिया शास्त्रों को पढ़ लिया कोई फायदा नहीं। परिवर्तन लाओ, अपने अंदर अभिमान को छोड़ो, मैं ये हूं मैं वो हूं मैं ऐसी नहीं वैसी, गुण और कर्म को बदलो अपना, नहीं बदल सकते तो कर क्या पशु जैसे जीत रहे मर जाओ, फर्क क्या पड़ती है? कोई राम राम किया, कोई जब तक किया, जिस पुण्य का वृद्धि हो सकता अगला जन्म सुधर जाए, इसे भगवान ने तो अनेक जन्म संस्कृत एक जन्म सुधरने वाले तो हो नहीं, भगवान फिर तो नहीं कर दिया, ऐसे लोगों के लिए कर दिया, तुम लोग अनेक जन्म तक शुद्ध हो जाओ, एक जन्म होने वाले हो नहीं, 2-4 साल में क्या होने वाला, 10-20 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, 10-20 जन्म लगेगा भगवान ने कर दिया, इसलिए एक जन्म नहीं सुधर सकते हो। मन मना भव मत भक्तो हरिया जी माम नमस्कुरु, दूसरा मत भक्त मुझ में मन को डालो, मुझसे अनन्य हो जाओ, मैं ये वो मनोय तम तब तम भी ऐसे कर रही, मुझ में ही मन जिसका ऐक्य को प्राप्त कर लिया, मत भक्ता मुझ में ही भक्ति जिसका, और मुझको ही पूजने के स्वभाव वाला है जिसका मर्याजी, माम नमस्कार माँ देव से नमस्कारो माँ देव ईश्वर मेव, तब क्या होगा ईश्वर को ही प्राप्त करोगे, अंत में मत परायण मई है परम आश्रय जिसका ऐसा मत भक्ता, भक्त भी कहता होना चाहिए वो हा? सिया राम मई सब जग जानी, तुलसीदास जी कहते ना सब जग भगवान को देखो सब बराबर, जो भी है सब नारायण दृष्टि से देखना, तो सियाराम है सब जग जान, सबको नमस्कार, सबको नम नारायण है, सबको प्रणाम, वो मत परायणा, वो जो है ऐसा अंतकरण से युक्त व्यक्ति को ही वह अंत में ही प्राप्त होता हूं। याज्ञ स्मृति का गति के लिए तीसरा अध्याय चौथीसवा श्लोक में क्षेत्रज्ञ सेषु ज्ञान विशुद्धि परमामता, क्षेत्रज्ञ का शुद्धि जो है ईश्वर का ज्ञान से ही वो परम शुद्धि होती है, ऐसा उनका मत है। क्षेत्रज्ञ ईश्वर ज्ञान विशुद्धि परमामता, याज्ञ स्मृति 3:34 मई मनो यज्ञ तवा सात्वा मन मना भवा, मुझ में ये मन ऐसी कर दिया गया है जिसके द्वारा ऐसी जो तुमको कहा जाता है मन मना, ऐसे तुम हो जाओ मन मना भव हो तथा मत भक्तो भव, इधर मुझ में ही है समाज पर भक्ति के सारी प्रकार की भक्ति नवदा भक्ति वृत्तियां जिनका, ऐसे व्यक्ति को मत भक्त कहा जाता है, ऐसे तो हो जाओ मद यादि मद यजनशील, मद यजन में याद करना हवन करना करे लेना, देव पूजा आपने है धातु, इसे मेरी ही पूजा करने में लगो, अन्य छोटे मोटे देवताओं को छोड़ो, माँ मे वचन नमस्कारो मुझ परमात्मा ईश्वर है सर मेरु निराकार करे प्रणाम करने का सोचो, उस स्वरूप जो निज स्वरूप को प्रणाम करो, या सभी पे सभी उपाधि मुझे ही जब करके मेरे को नमस्कार कर रहे ऐसे समझो। मामेव च नमस्कुरु, मामेव ईश्वरम एशति, क्या फल मिलेगा जब मुझ ईश्वर को तुम एशति में आगमिष्यति अंत प्राप्त कर जाओगे। युक्त्वा समाधाय चित्तम, इस पर चित्त को मुझ में समाधान करना है। एवं आत्मानम अहम ही सर्वेशां भूतानाम आत्मा पराचगति परम अयनम, ऐसा अपने आप का चित्त को अंतकरण को इस तरह से युक्त कर दो, उन्हें समाहित कर दो। कैसे समझ करके, अहम ही सर्वेशां भूतानाम आत्मा, मैं ही सकल भूतों का आत्मा हूँ, पराचगति परम गति हूँ, परम अयनम तम मान एवं भूतम, ऐसा जो मैं हूँ मेरे को ही एश अतीत अतीत है ना, पद संबंध पूर्व में आया शब्द है एश अतीत, उसे संबंध कर देना अंत, ऐसा मेरा मुझ परमात्मा को ही तुम प्राप्त करोगे। आत्मानं मां, आत्मानं को मान को विशेषण कर देना, आत्मानं मां एश युक्त्वा, ऐसे समाहित चित्त वाला होकर के मुझ आत्मा को ही प्राप्त करोगे। मुझ आत्मा मैंने कह रहा आत्मा को बोल दिया, सर्वेशा भूतानाम आत्मा पराजगति ही परम वयनम तम माम इति, ऐसा लिया। आनंदिकार स्पष्ट करे इसलिए तदेव मध्यमानाम ध्येय भज्यमानाम ध्येय निरूप्य, भजन करने वालों का या मध्यम अधिकारियों के ध्येय का निरूपण करके नवमीन अधमानाम आराध्य विधान मुखेन, आराधन की अभिधान करने के मुख से कथन के बहाने से निजेन पारमार्थ रूपेण प्रत्युक्तेन ज्ञान, निज पारमार्थ रूप से कहा हुआ जो पहले ज्ञान है परमेश्वर से परमाराधन इत्यादिता, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ आराधना है तो पारमार्थिक ज्ञान के अगर उसका चिंतन करना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना है, यह कह करके सोपारिकम तत्पदवाच्यम निरुपारिक तत्पद लक्ष्य, सोपारिक तत्पद वाच्य का यह विचार हो गया और निरुपारिक तत्पद का लक्ष्य का भी यहाँ पर दोनों का नौ अध्याय ने कथन कर दिया। पहले तो स्वपरिक का कथन लिया, बाद में निरुपारिक अनन्नी को लेकर के ऐक्यता को शुद्ध ब्रह्म के साथ ऐक्यता को लेकर के कह दिया गया है। इस प्रकार से नौ अध्याय का विचार कथन इस प्रकार से ये पहुंचेगा क्यों, इस दृष्टान मुद्दा प्रसन्न ने दिया नदी का यथा नद्यक्षिंदमान समुद्र अस्तं नाम रूपे विहाय, अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात्परम पुरुष रूपी दिव्यम, जो पुरुषायण कर परमत परायण जैसे पुरुषायण आप जिसकी कामना करेंगे उसको प्राप्त कर जाएंगे, पुरुष को प्राप्त चाहेंगे तो पुरुष को प्राप्त कर जाएंगे। इस प्रकार से राज विद्या राज योग नामक नवम अध्याय परिपूर्णता को प्राप्त हो जाता है।